الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان رونو دا الله رحم او کرم دے چمنگو تاسو دا الله پدی کور کی پیوڑیر مبارک نسبت راجم شویو چی پدی محلی وال جماعت کی زمنگ دے رور محنت کڑے او سو معشومانو د الله کتاب داد ترجمه سره اختتام تر رسول او یو سو بچو کتاب الله په ناظری باندې ختم کړي یقینا د دین لوی خوشحالي په مسلمانانو باندې مشرات لے او جون کې دا مجلس د قران حکیم د ختم مجلس دی نو مناسبم دازي چې موږ د کتاب الله بارک سو وایو زوای عزتمند نن د فتنو دور دی د پریشانو دور دی او د دنیا په ګټ ګټ کې مسلمانان د پریشانو سره په مخ دي دا سګورای دا امت در پر در کډی ګرځي اوسم پزرګونو خلق زمونږ او استادو د مسلمانان در په در دي. دا اوسم د دیو ازمن کې دا ملمانه را لیر لري نه نو والا کې دومره پریشان دي چې هر سړی د خپل کور کې دی باهیو زنانو لونو تا خویند میند ته وګوري دا خلق در په در ګرځي. او زما ته وی جدا سی افراتفری وا چې او ماشوم او مور جدا شو په دې لارې را لوسوي. نه د شپې هغه ماشوم مونږ د بلې زنانه خوا ته واچولو مور شو ساری مور پیدا شو. اردانند امت مسلمه زی په زی پریشانه ای دی. دی باره کی مونگو تاسو کل سوچ کڑے چرد دی پریشانو ختمی دو سی علاج دے. ننگوره مونگ په اتفاق وانی او په اتحاد سارا در رب العالمین دی کتاب علم او عمل تشاکڑی توجه مدبائی. تاسو ګورئ زمونږ په دی عوامو کې زمونږ په دی میندو خویندو کې د قرآن حکیم د لفظي تلاوت هم ډېر کمې دی او د قرآن حکیم علوم خدا سے ناشنا شوي چې په یو کلي علاقه کې په سوونو زرګونو مسلمانان آباد دي. نو چرته د زورو په نسبت به یو کس وي یو زنانه بایی چی اغب دا اللہ رب العزت دا کتاب نه خبردار ای. نور مونگا ټولو د دی کتاب علم تشا کڑی. ایدا مشران ناسی زمونگ دی یاداش مطابق هر جماعت تا چی برا دن نشوی نداسپینگیری بناستو او په مسجد کې به د کتاب الله تلاوت کولو. ایمان سروائی تا اس جماعت کی اس گور اسپینگیری یا په اجره کې ناشته غپ لګی اوزګار دې یې خپل کور سره کټ راېسته یا یو دکاندار سره ناشته. زمونږ مساجد نند قران شریف د ناظری د تلاوت نه خالی شوی. زمونږ په دې کورونو کې ګور ازنانو به باقاعده ګرای سره تلاوت کول ډېر کم کورونه دي چې پابندۍ سره پکې د قران شریف تلاوت کیږي. پڑی روزایونو کی زمائی عزتمندو خلق ترسیگی خو عالمان نشتا چی عوامو تا قرآن و خی. او زمونگ استاسو پا دی ملکی او خاص کر زمونگ دی مساجدو کی زمونگ دا علماء کرام درسو نکی او گره کم زیکی چی دا قرآن درس کیگی نو خلق ورتا نکینی که کینی ورتا تا سلواب ای رشتیاو زیکی نازو مالا با جواب را کوئی دا سیودو با نکینی. زمونگ پا مساجد کم درس کیگی سورہ کسان کینی مولانا صاحب سے شو یعنی درس کی بد سو کسان کینی درس کی پابندی سرا اے یو لس کسان بینو تا سلو عمستاز دی خواہوشا دی محلہ کی لس کسان دی کڈیر دی تا سلو آپ بھائی کمونگ ہوتا سواوی جداد پریشانو مسئلہ دی حل شی او دا مشکلات دی ختم شی نټول به قران تکینو. زمونږ عوام مسلمانان په قران پوي ګم نه او په دې نه پوي دوی خفم نه یو. دا سی و می سره تاسو مال خول شي چې تاسو مخ کی جړلی او تاسو لوخ کی اوچی کړی او داغه د جڑا سبب دای چې رزد الله په کتاب نه پويګم. تاسو ډېر بدل مونږ گواهیو کو تاسو هم گواهیو کوي چې ډېر خلک د سکول په سر مان کوي وکاش یره وای ما نوې نشي اوسو کلاس خو می ویلې وکنا دارمان اوري کنا اوري او بل توجه کوي ما طرف نه او کله کده د صحت ضرورت راشي او دا غټه ګوته زمونږ د مشران لګي نو بیا خو خامخا و یره کاش چې دور خو می سویلې وې چې دا د صحت می کولې شو او ګوته می نه لګولې. خدا مم چرته دی او کس نه اوری دی چا وای کا شرمان چې په اس نه پوی دی خو چې په کتاب الله پوی شوی وي. ایتا سلوام که یو سړی په هر څه پویږي په جرګو پویږي په خوراک او اسکاک پویږي پکارولو ریبلو پویگی خو که نه پویگی نو دا اللہ پا کتاب نه پویگی نو مسئلہ حل لکا حل نه دتا سلوا او کیو سڑے پا دیس نه پویگی خو دا اللہ پا کتاب پویگی نو دا سڑے کامیاب دے که ناکام دتا سلوا نن مونگ پا هر سو پویگو خو که نه پویگو نو آغا یو شیده چی دا رب العالمین کتاب دے او دی پلو گو رئی چی پا دی کتاب پویگو نا نو عمل به د کوم ځای نه راشي د عمل مرتبه د علم نه رستو دا داسې کله شي چې یو سړی د موز نور دی او موز کوي خوړمبه د موز سبق زکی داغه باندې ځان پوه کړي داغه نه پس موز کوي لکه څنګه چې د الله په کتاب نه پويګو نو د غشان زمونږ کورونا زمونږ ټوله زندگی د کتاب الله د اعمال نه خالی دا عذابونه سي په موږ او تاسو نه مونگو تاسو بانی دا عذابون دی وجن دی دا کتاب نن مونگ پریخ ہے دا معملنم پریخ ہے او دا مزمائی ذتمندو علمنم پریخ ہے اے یادو ساتای دا اللہ کور کی رشتی آو زیکی ناسیو گنا قسم دیکھ پا دی ملک بانی سمر چہری بدل شوی او سمر سمر حکومتو نا بدل شول خوچی مونگو تاسو نیو بدل شوی حالات نا بدلی گی اول به مونږ بدلیږو د الٰه العالمین سره د نیکانو بادشاهانو کمیشتا زړونه د چا په لاسو کې دي تر څو چې زموږ استاسو په اخلاق او اعمالو په کردار کې تبدیلی نظر راغلي تر هغه پورې زمای عزتمندو په دې ملک کې تبدیلی ناراضي کومه او تاسو وایي چې دا نظام د ملک دی سم شي امن دی راشي او زمونږ د حیا او د وینو سره د لوبې نه کېږي نو ټول به دا عهد او وعده کوو چې تر اوسه مو ورس کړي خو نن نه به کتاب الله علمن او عملن په لاسو کې راخلو دي ته تیار یې څوک تیاری لا سوچت کوي د الله د کور کې چې دې نفس بس ما چې سکړي اشوي خو زه به نور د دې کتاب سره علمی او عملی تعلق قائمو ور قرآن واقعات ذکر کړي مخکې قومونه تباہ شوي باغې ظالمان مسلط قسم دې مور او پلار وکتل او بچي به ول د غیګ نه راواغستو او دا غې روان دې به ول په مړی چاړه کې خو او زبحه کو دا ظالمان حکمرانا نه ایم کتري دا غې وجه الله دام ذکر کړي چې دا خلق باندې ظالمان مسلط او پریشان او نو داغی او وجه داوا چی پا عرص پویدل خوک نپویدل نو پاسمانی قانون نپویدل ورڈنبی پارا کچی تاسو تلاوت کوئی الہ العالمین ول پارا سور بقر کی فرمائی ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الہ العالمین فرمائی پا دی یہودو کی عوام دی پدی یہودیانو کی چیز اللہ قہر دے پید اللہ غضب دے پی او اللہ تے ناراض دے وی پدی یہودیانو کی زن عوام دی نقصان دا دے پا حرس پوئی خوپسن پوئی لا یعلمون الکتاب دا اللہ پا نازل شوی اسمانی کتاب ن پوئی گی دایات ما سره داسې په کلار کلار وای خوب هم در نو تختی ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب ویر سرا ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الہ العالمین وی پا دی یہودو کی عوام دی دا زورت زکا پا قہر او غزبیم او زکا می پی ظالمان مسلط کڑی او پریشان دی لا یعلمون الکتاب چی دی پا ہر سپوئی گی خوب آسمانی کتاب نپوئی گی معلوم ادا شو چی دا مسلم گا سرم دا زمونگا عوام دا اللہ پا کتاب نپوئی گی پا کرلو پوئی گی پا ریبلو پوئی گی پا خوراکو جامو بانی پوئی گو خوک نپوئی گو نپس نپوئی گو دا اللہ پا کتاب نپوئی گو پای دی کتاب باندې بزان پویو دل وکې نه کده وکې نه دی کتاب لچ کلم مونږ تاسو کې ناستو علم نو عملن او صحیح وفاداری مدی کتاب سره کا مسله ودا غرض نه حل کی او کنه مونږ وایو چې دا کتاب خلا راغله خوزب تلاوت نکو دا کتاب راغله خوزب پزان نه پویو دا کتاب راغله دې د فارغ چې مونږ تاسو پزان پوه کو الہ العالمین دې انعام په تور دې امت توي وای ما پتا سو کې خپل پیغمبر را لېګلې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلو دری مقصد نری یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکما ویزکیهم. نبی علیہ السلام دنیا تدید پار راغلے چھو امت دا قرآن دا الفاظ و تعلیم بور کئی چھ گر دا قرآن بتلاوت کوئی دا بلو لئی. دویم نمبر دا دے دا اللہ حبیب دید پار راغلے ویعلمهم الکتاب ددی کتاب تعلیم بور کئی مانا و تفسیر و مقصد بور تخیی. او دریم خبر ادا دا والحکمہ د سنت په زرید کتاب الله تفسیر او تشریب اور تکای دغه قران باندې ترغی عمل کیږي چې د الله د حبیب سنت ور سره نه دغه قران کې الله وایي مزو ک څنګه بکاو سورکات بکاو مزبد ماس بخین سو وخت کو دا تفسیر د الله حبیب حدیث کې ویلې. قران حکیم کې الله وایي زکات ور کوي و سمر باور کې چاته به ور کې دا ذکر قران کې نشتا د دې تفصیل بیان کړي د نبی صلی الله علیه وسلم. دیو جن زمای عزت مندو تاسو ګورې په یو کلی کې زرګونا آبادی دا په دې زرګونو خلکو کې دی باندې مسو چکه چې دې کلی کې زر زنانو سیږي دې کې سمر زنان د الله په نازل شوی کتاب پوي اگر پا دی خوبی گو تاسو دا بچیس کنونو لے گئی کنے لے گئی زمونگ دین اسلام دا دی مخالف ندے چه بچو بانے ولی سوک دنیاوی تعلیم کئی و دنیاوی تعلیم زمونگ ضرورت تے و دا قرآن تعلیم و دا جوان مقصد تے مقصد و ضرورت بانے خوبی گئی کنا د دنیا دا تعلیم زمونگ ضرورت تے او دا قرآن او دا سنت تعلیم زمونگ دا مقصد حیات تے ضرورت بقدری ضرورت وی مقصد مقصد وی. ایک استاد یو بچے یو کال یو سکول تلاڑ ہوتا سو غیبانی پیسیم لگوئی اکال پس مو بچی نا تپوسو کو اغبانی ٹول کتابو نا پیادو یاد کری انگریزی مویلے شی اردو مویلے شی خو پمانا نپوئی گی ایمان سروائی درشتی آوزے کنا سے اغا سکول لبا گلی لزائی کنا بزائی یتا غزنګ په بچی د اردو او کتاب داول نه تر اخره یاد کړو او په نور څه پوئږي دا او تا خو بتو لا انګریزي کتاب یاد کو خو په مقصد نه پوئږي نو کال پس گیلی لزی او الله دا کتاب را لې غلې مونږ په ځان پوئ نو ایو خبر کوم توجه مولا کستا سو په دې مسجد کې یو الله والا کس چې تاسو دا وایم چې دا الله والا دې او هغه درته یو میاش وعظ او نصیحت کوي خو په یو داسې ژبه کې لګیا دی چې تاسو پې نه پوهېږئ په یو داسې ژبه کې لګیا دی چې تاسو پې نه پوهېږئ ستاسو دا یقین هم دی چې دا مو خیر خوا دی نو د عقل تقاضا دا د میاش پس به دا ټولې محلې واله په دې سوچ کې چې دا کس میاش وشتو لګیا دی او زمونږ خیر هم لټئ یره زده کول غواړي چې دا دې څه وایي دا دې په دې خپل جبه کې سوای دا چې وکاو کنه وکاو اے ګور کله نه چې پیدا شي او په خبرت پوه شي د پیغمبر وارث را لدی منبر او محراب کې ولاړوي دا الله خبر را لا اوري قسم دې تر مرګ دا سوچ را نغه چر دا الله په دې خبرو خو میزان پوي کې کم قوم چې دا الله په خبرو ځان نه پوي او په دې نه پوي دو خفم نه اگر دا مسئلہ چی پیوشی خفنی نو تر مرگ دا غیر آدم نی نو عذاب برازی که نو برازی تا سلوا توجو بولا دا اللہ پا کتاب پوئی گمنا او کلم پا دی نپوئی دو جڑلی منی او چی پیوشی خفنی نو تر مرگ دا غیر آدم نی کنی ولا نن نظام عزت مند اراده او کای چې مونږ به دا کتاب الله زده کو لکه دا بچو زده کو نو دا چې به مونږ زده کو کدا دا یوازې دی بچیو دی مولانا صاحب دی طلباو لراغله کټول دا ولرو دا کتاب د سو کسانو دی که زمونږ ټولو دی دا زمونږ ټولو دی ټول به دې زده کړه کو ټول به خپل علماء لکیدو او دا ګور قانون دی چې کومه خبره کوي نو باغې به دا عمل کول کوشش کو نو کوم ټول دی خبرې ل فکر من شو چې کتاب الله ز د کول غواړي بیا به زمونږ استاد شو د ټول سشي مسله به زمای عزت پندو حل شي او که تر سو پورې دا سه حال وي چې موږ د الله کتاب له توجه نو ورکو اے تاسو له دین او د ایمان او د حیا او د غیرت بل کتاب ښکاری شرطه دا کتاب دې چې دې کې زمونږ د ایمان ذکر دې دې کې زمونږ د مسلمانۍ ذکر دې دې کې زمونږ د اتفاق او اتحاد ذکر دې دې کې د اخلاق او ذکر دې بل کتاب خو نشته کړه دا کتاب دې چې زمونږ استاد سو په ایمان دې دیو جن د الله بندگانو چې دې د ذکرې کوشش وکړو د دې د ذکرې کوشش کوي بل کوشش دا کوي ګوره خپل کارونه کوي الله دې دار چاله د حلال رزق او د کسب د غیب نه بندو وسوکی خو کم نه کم دین لم سو وخت ورکوي زموږ استاد سو زمیدار وطن دې خو کم نه کم ګورا نیمه ګنټه درې پاو ماسوتن پابندۍ سره د خپل عالم دین سره کېنه بل کوشش کار خو کوي خو د جمعې پر زواده او کې شمو وختي راځو تاسو لوا اې درې مکی دې دین د زده کولو دری مکی دی دین د زده کولو او زما چې څومره سوچ ته زمونږ د دی عوامو نه ټولی سې دی فوت شوی دی یو د دین زده کولو موږ سره موقعه دا ده چې زمونږ دی مساجدو کې دا علما د قران او د احادیث درسونه کوي چې موږ دی لکینو خبر به شو د حلال او حرام او خو بدنا نا هو تاسو اورئ چې مولانا صاحب وایي مخبل تجربه د کوم لې له چیزونو چې 1500 مقتدیانې 15 کسان درس کې کیږي نور نکینه تاسو کوم لیدلی وای مشاهده لپاره د دلیل ضرورت نی د مشاهداتو نه انکار لیونی کوي لکه اوس یو سړی د نور راختلې هغه په دې دلیل غواړي د نور پر راختو خو دلیل نشته کړه دا مشاهده چې چرته دی او اول خو درسونه علما نه کوي او چې چرته کوي نو پینځه کسان کینی یو خدا موکه زمونږ نه خطا شو دیم د دین زده کولو موکه مونږ سره دا ده چې د جمعې پر ورځ وختي راشو او د عالم دین دا ول نه تر اخره پورې خبره واورو د عالم دین څوک د جمعې پر ورځ زمو خلق وختي نه راځي که تاسو وختي راځي تاسو کې به کم سړی لاس اوچت کی چې یو میاش د جمعې ته د زوال نه مخکې راغلی په ټول عمر کې دی یو میاشتې خبره نه کوو تاسو به څوک لاس اوچت کی چې یو میاج ز جمعې ته د زوال نه مخکې راغلی اوس زوال پاوبان دی او لس د پاسه په دولس بجې کېږي څومره تاوان موکو چې جمعې ته وختي نه راځو اے زمونږ استاسو خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم مسلمان چې د جمعې پر ورځ د زوال نه مخکې راغی که زوال نه پیژنې چې د بانګ ټیم لا نه دی خو د جمعه ته راغی بانگ لانی ما گنٹا او دری پاو او گنٹا پاتے دا او دی جماعت تراغے ویدی دی جماعت پا دروازہ کی دا اللہ دا طرف نا ملائک مکرر یو ولاڑوی دا دی وقتی رات لن کی پا عمل ناما کی دی یو اخمر سواب لکی یو اگر پنا وقت رات لن مد اخ سواب پیلو اگر موږ استاد دې علاقې کې یو وطن مدینه چې می خدای چامړ شي سورز سړی او زنانه را شلیږي غمرازی لکه نه راځي اگرانه لکه سم دې ورسره خو به ته منور څه پکار راشي زمو حکور روان شو می خمو مړ شو ځکه د غریب سړي چې می خمړ شي او تاسو لواب تاسو له دې جمعې دې وخ په فوت کې دوه ځکه سو غمرازی لنه ته خپل نه خپانو وایې ته خبره وای کتابي جړلې خپل بم دلته تسلی درک تا اخرت خبرې موږ داسې شاته غرزوري قسم دې که 50 روپۍ رانه روکی شي هغه پسې خفقې کو هر جمعه مونږ او خپلو کو نه وایلو اے او دې په لورو جمعه پر پکور کې بناستی اجره کې بناستی دیگه په خبره باندې او ځکه نه کله داسې موضوع د عالمانو وخت نه راځي عالمان ولم پکار دي چې وخت راځي نو مقتدیان به وخت راځي وختي برازي کنا او دې خلکو له ترغیب ورکوي ګوره هر میاش کې سوجو می راځي اکل په کیسه کې پیځ کې ګیم کنا هر هغه مسلمان چې دې جمیل وختي راځي نو د سلور او خان او ثواب خو په میاش کې د اخرت لپاره وګټلو او خپسو دې ها ازون دې ورګره د خان او کار کوي نو مال د خان او پته اوس ګوره تقریبا یو نیم لاک کې خوشاليږي او خوخ دو لاکو پورې رسیدلې اے قسم دې هر جوبه مونږه د ولاک روپۍ وېلو په کې خبره هله کې نه درد راځي نه خفقان راځي او وختي چې راځي نو یو خو دې خو ګټلو دویم به خپل عالم خبره واوري چې دادې د سر نه څه شروع کړی بل زمونږ دی علما علم پکار دی الله دې رحم کرم وکي په یو موضوع باندې دې مقتدیانو ته خبره پکار ده چیر دی آئنده جمعه بزر دا خپل رونه د اسلامی سلام نه خبروم چې د سلام سے طریقه را ناغیل با علیمم کتابونو گوری بل جمعه وای چه نن بدای دا والدینو دا حکونو نه خبرو بل جمعه وای چه دا رزق حلال طلب چې کم اللہ و رسول ویدی دا بور تواب نو دا خلق با پیو یو جمعه کی یو موضوع دا دین زدکه ای پی کئی پا خبر باید او یو عالم وی اوزل چالوی چې ما تقریر چکو می ما ولی چه تا کتاب نه کتلی نابل ولوی تو خلکو لکنزل ای که نو کنزل لخوزو کتاب نو گوری بی که خبر بانی کنزل کنزل خو یو سڑی وی چه فلانی لب زورو لکم و فلانی بر اٹم اوارو کا دا سی که نگور دمون کار زنی وقت پدی خراب شي چې دا افتی دا ورزی نا ترزی آج جمرات رزو پوری منگو تدیانو لغسیو نو دا ټول غصه د افتی جمع شوی او دا د جمعې پرس په منبر سړاو نو په زید فائدې خبر رانه روانه شو خبر څه شو نو چې ته یې چې فلانی له غصه کو او سبزی خرصول والے باندې برت کوم او غوخ والے باندې برت کوم او دا به کوم نو کتاب څوک نه پوری کړه دا خبرو له ضرورت نشته نو دا الله بندگانو دویم مکمل نه دا خطا شو د جمعې پر وخت نه راځو کنه الله راز چې بدل ته د جمع د درې دوه ټیم دام هم د دین موقع خطا کا درې موقع زما په ذهن کې نن الله والا یو جماعت په دې کوسو کې ګرځي دا تبلیغ والا الله دې دې نه بدلې نور هټور خلق بدل را بدل شول الله دې دې حفاظت وکي او الله دې ټول حفاظت وکي خدا یو شی پاتې دې چې پخپل زه پاتې دې نو دا تبلیغ والا دوستان پا دی کسو کسو مساجدو کی گرزی او اغی خپل روٹای خوری خپل پیسی لگئی ماو تالوی را شروع رج دا کلیمه خپل منس کی سمکو دا دا مز سبق پا خپل منس کی سمکو او راش چی دی خپل مز دا فرائز دکو دا دی دا واجبات دکو نو مونگ دا سی بدنصیبایو چی زمونگ محلی لد تبلیغی جماعت راشی نو مونگ جماعت لن رازو ویګي کله ویګي ازکل ناګله مرګورو لواب وام که د رمضان نه بغیر سوق د جمعات نه رو تختید بلې محلې راغلی یا په اجرو په پوله مسکې نو په وشه چې تبلیغ ول راغلی او که په رمضان شریف کې را تختیدلې د خپل جمعات نه بل محله کې دیو کتو نو په وشه چې دای په جمعات کې غټي تراوی کې دو لکار جوړ لوي نو د ویچ راشه سبق او خدا وطن ول پریزنو نو ګوره قران دا ورې دوه لپاره مو وطن پریزو ور زمون یو وطن دې زمون دا خلک چې روجو کې لنډي تراوی چرته لټاو تلس لټاو کله لټاو اواز سادهګان امامان مقتدیان پملاوم د وي استاد ګره بیدار شه ور استډیو چې پپاو کې مدار سره بيغمه کې وی کې خبره باد نو چې تراوی وشي نو بیا په وجره کې ناشتي په دکان کې ناشتي هر ورو د کیږي ولې دا وای بیا درځي خوب ناراضي نو ګره تراوی هول دې ملام ماته دا نو غټی تراوی بکوي کله بکوي اے نن موږ سره دا مصیبت راغله قسم دې په تراوی هو په قران کې په موز اورېدو په قران اورېدو زموږ پزړ بوج راځي په درس اورېدو بوج راځي نو دا عذابونه سي دي کوم حق دي تاسو لواب ورته عذابونه سي نه دي په کار دادې موږ تاسو دې اختر لړه ځکو الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي او د مالداران دې روزه کې د غلځي حرمې رو شریف خیر الله ازوږ یو مولانا صاحب دې 400 هاشم مولي صاحب ناغه مالوي وی د څې بل دې کې اوس روزه خوند راکای دې په خنه وی تراویح بل دې کې خوند راکای دا مالدار مالدار پر رمضان کې عمرې لزای دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا عمره پر رمضان کې وکا نو د دې ثواب د حج سره برابر دی. څه سره برابر دی؟ یو حدیث کې دا راغلی چې چا پر رمضان کې عمره وکا نو سید العالمین فرمایي دا داش ولکه ما سره چې اوزه حج وکو په دې خبره واټه رمضان کې چې چا عمره وکا نو سیو کل نو ګور هغه خلق قران په خور خون سره اوري. یو ځل موږ حرم شریف کیو او یو کم دیرشمه شپه وا سبب لکه دیر شوجی برابرېږي نو په دې انتظار او چیرې چرته د میاشت خبر راځي که نه راځي ناغټو العرب خفه ولاړو نو دې کې اعلان شو چې اختر نشتا او د تراویح اعلان شو. یاره قسم دې د الله په دې کور کې ناز یو دا غیوش په قران اورېدو چې عرب سمره خوشحالي وکا دوه موږ تاسو اختر لړزې نه کو دې په خبر وانه یاره شکر دې چې یوش په سیوا شو موږ به یوش په قران واورو. اے زما عزت مندو په موږ بوج کی کتاب الله را باندې بوج کیږي مساله بالا هلکی چې دې تلاوت خون را کی د دې درس خون را کی او چې تلاوت خون در کو درس خون در کو او دې ته دې غوګونیونو مسلې وګوره ترتیب وار سمېږي. الله موسی علیہ السلام سره رمبنه ملاقات چې کوه تور کې کوي نو سوره طه کې ورته وایي فاستمع لما یوحا ای زما موسی زربم چې تا سره خبرې کوم او زما رمبای خبر دادا دا سچ درل ویل کیږي دې ته غوګونی صاحب دی او سړی د جوړې دو او دا غد اصلاح او د قبر او د اخرت د فرق فکر من کې دو اوله مرتبه صدا دا الله کتاب لغوګنی ول دا اوله پوړی دا نو کله چې دی غوګنی او دیبه مرتبه بیا دا د ځان پوها کچ دا سوی نو چې ځان دی پوها کو حق دی وامری دو حق دی هم پی جندو نو دا خبر ځان سره یاد کا او سلور مدا دا اوس نور تور سوا دا سلور صفات وال انسانان کامیاب دی. یو دا چې د الله کتاب لغوګنی سی او ځان په خبره پوهی نیمګړی خبر ناوری ځان نا پوهی نه پریزی. یو غوګنیول غوګنیو نه پس ځان پویول او د ځان پویول نه پس دا خبره یادول او سلورمه درجه کې چې څومره دی وسته نو دا خبره پیلاول دا صفات د کامیابی دی. اے دا اللہ حبیب دا صحابہ کرام نا قرآن اور ادھرے وی دا مسلم نا دا غرب دنا غرن قرآن لولی ایک دار چا دا خلینا روزی تدا موائی جدا کما خلدا او دا کسم رعی بنا دی سوچ دی لو کچ دا کلام دا چا دے دا اللہ حبیب دا خبلو صحابہ کرام نا قرآن اور ادھرے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن اوریدلے دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن اوریدلے دا ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ نے قرآن اوریدلے دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن اوریدلے تردی چی صحابہ ولوی قربان تزمونگ نا قرآن اوری نازل شوی پتا سدے دا اللہ حبیبی مال خون را کئی چی بالقرآن لولی او ما ورته وکنی ولی الله بندگانو دا ګوره دا سی کتاب او چې کفار وبورته وګنیو دا علماء کرام زموږ دا مولانا صاحب ناشته دا غټ غټ کافر نه دی ابو جهل او دا نور غټ غټ کافر دا الله حبیب چې بشپیه تهجد کې قران وینو دی بورته پټ وګنیو زموږ دی مفسرین لیکلی یو ځل رنا شنو یو بلیو کتو ابو جہلو دی غٹو غٹو کافرو توجہ بدا خبر خواه رئی کنا نو دی غٹو غٹو کافرو یو بلوی کزمون دی کشرانو لپتو لگی چی مون خطو لشپ دا اللہ دا حبیبن قرآن ورو دا ټول به مسلمانان شی یو بلتے قسمو نورکل چی بیا بدا سنکو خو یو قسم خوړلې واغه یا بل قسم خوړلې آبني راغله بل وی بل بني راغله او بيد الله د حبيب قران اوريدو کافر مشرک سرد کفر نه قران اوري خون ور کوي موږ تاسو لذي الله دا خوند را نصیب کی ور دادا سی کتاب د شو کفار ام په شو کوري دا جمال عبد الناصر د مصر په بادشاهانو کې تیر دی او ډېر نقصان اسلام تر رسولې خدا هغه یو کارنامه ده دین ته ډېر نقصان رسولې خو یو کارنامه ده درست په دوره باندې تلو نو مشهور قاری قاری عبد الباسط سے بزان سر بوتلو درست دا غی کابینی لیوی ما درتا یو شیر اوڑے نو دا غی پا کابینہ کی دا قرآن تلاوت کو تاریخ گوا دے دا خبر کتابو نو لکلے چی دروس خلق اللہ نمنی نو کتاب بے سو منی وی کلام اللہ سر جڑل پی گئی پا خبر آوانے وی بار بار بے جمال عبدالناصر توی دا تا چی سوک روستے بیاول ہو آئے چی دے دا خپل الفاظ دفراو کی اے دا اللہ بندگانو کفار قرآن اوری اللہ دی منگو تاسو لمد دی داوری دو دا خوند او لذت را نصیب کی او دی دو علوم و شوق و محبت دی اللہ زمونگو استاسو زرنو کرا ولی دا مشران مشران بکی نئی کن قرآن چاچ قرآن ندے ویلے ننن نوادو کئی لا سچت کئی چی منگ بد دی خپلو عالمانو سرکینو قرآن بزدکو دا وردان دې کني چې تاسو خو مرو کو نسبت قران زده کینا ټول به قران په لاغره شي دا چا ویلې دا جمعهونه لک فتلاوت ابات کوي زموږ دا تبلیغ والا وای وای مساله به اله حل کی چې زموږ مساجد 24 غنټه آباد یا بادو کوشش وکوي کنه وکوي هي ترتیب جوړ کړي باج مشرانو ته ګور تبلیغ والا او مرګرو ترتیب جوړ کړي چه گنٹا تکینا نو بلوی گنٹا تکینا ٹھول رز دا اللہ جماعت و مسجد آباد وی دیکھ گنٹا گنٹا بچی روائی کنا اوہ سینا تاوزدہ سے ہوئی اوسڑی بھی دکان نو بندلو نو دشپی ہو دن ذرا سے تو چاورتا یہ روڑا تو خوڑو بندے اغوی نو دا گاک پتہ لگی او نو دا مرک پتہ لگی دکان سنگا بندو بھی دیکھ خبر آبار دا مرک پتہ منے لگی او دا گاک پتہ منے لگی جدا سو اخرا سمی خوری دا اللہ بندے گانو دا یو خبرم دی ذهن تمرکز کوي په ډیر کار غوري د رزق ډیر دل نشته کدي تاسو لوا کچا ډیر کارو کو نو رزق به ډیر شي کنه دا بر نه لري تاسو لوا ورته زموږ ایمان دی دا ایمان او توحید چوي دا خبره ده پکې هغه مونږ چوي مونږ مسلمانان مؤمنان یو پکې دا خبرم دا قسم دې ک جازان مړ کو چې سلی کلی دا غي نه یو دانه سیوا کولې شي او سی چې لیکلی که نه ګوره مونږ لا نو پیدا اسمان او ځمکه نو پیدا او تقدیر لیکلی حدیث پاک کې راځي دا ماشوم د مور په خېټه کې چې جوړېږي نو څلوېښت ورځې نطفه یې څلوېښت ورځې بیا منجمد وینه یې څلوېښت ورځې نه پس د غوښې ټوکړه جوړه شي څلور میاشتې پس الله ملک رولېږي او د مور په رحم کې ناس وي الہ العالمین نہ تپوس کئی آذکر نم انسا اللہ الگ جوڑ کو کجنی جوڑ کو سفیسل چھ پر ناراضی نو ہکی او بیا او اسعید ام شقی اللہ نیک بختولی کو ک بد بختولی کو الہ العالمین رزق سمرو لکو نہ دمور پخیٹ کی بیا سوشی رزق لی کنے شی نہ دبل خوڑے شی او نخپل یو دان بل تپری خودے شی رزق گورے د کار پڑے رولو نہ دے سچ اللہ لکلی نو آغا دے دیو جن ازان دیر ستڑی کوئی ما بگے خبر دا اللہ حبیب فرمائی جبریل سلام راہ مشکا شریف حدیث تے او زمادی زرکی دا خبر آچولا علا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها خبردار شئی ترغی او سڑے مڑکی گینا چی خپل رزق اخلاص کڑے نی اے چی دام وے چی رزقی لیکلے او ڈے رولے منشم نو دا اللہ حبیبی او خبر کئی غز ہن تواچوئی علا فتق اللہ وی خبردار دا اللہ نو یری گئی د دنیا کارونه مختصر کئی او دا آخرت کارونه ډیر کئی وګوره کم از کم زما عزت مندو د جمعات د آبادولو کوشش وکړي، د جمعات د آبادولو کوشش. او د چا داسې موږ درکې ډېر وخت تېر کړی ابو سره یو کس هغه وي دا خلکو به د شپې کار کولو، نو پلار به مې ماښام راغی وختي خپل لمونځ ذکر به یې کولو، بیا به اوده شوې مور به ولوي ټول خلک د شپې کار کوي اته د شپې اډو کښېنه. نو هغه پلار مې مور لوي چې الله د لاسو خو خزولو حکم کړی د ورځې مې ډېرو خزول، اوس د مالک خوښه ده که ډېر برکت پکې چي که لږ پکې چي. تاسو ګورئ بعضې خلک یو ګنټه دوکان کې کښېني او لکونه کرورونه ګټي، ابا سړی د سار نه تر ماس وتنه ناست دی یو پیسه نه ګټي. د رزق ډېرېدل او کمېدل داسې دي د برتر، تاسو به دا هم کتلي دغه یو پټې دی خو کله پکې خوشحاله کله پکې خفه یې. تا تاله ښایي چې ګوره ستا دا رزق پټې خو هغه پټې دی، ډېرو خلکو داسې چې دادونه دي او د لوګې نبرې او د بعضې خلکو د قبر عمره ځای هم نشته دوره ځمکې نشته او هغه رزق سړی هم د کلي یو صاحب جیداد سړی مال یو ورځ وي وی دی چې جومات له لاړ شم بیا ټول غریبانان په ړومبي صف کې ناست دي وی چې بار راووتم د خپلو جامو له مې وکتل وي زما دا خیرنې وي دا یا صفا وي وی بیا مې د سپلول وکتل وی دا یا پالې شوې زما وی ما وی کاش زمونږ پټې ځمکه نه وي چېرته جومات نه خو به وختي راغلی وی که نه وی کوي په خبره باندې. نو په داسې جیداد به څه کوې چې غریب سړی په ړومبي صف کې ناست دی هغه د امام او د مسافرو خدمت کوي او ته شپه ورځ د پټي نه اوزګار نه شوي. د الله بندګانو ځان لږ جومات ته اوزګار کوي، د الله کتاب له اوزګار کوي. الله دې مونږ او تاسو له توفیق راکړي چې مونږ د الله دا کتاب ګوره دا داسې وفادار کتاب دی که چېرې نن مو د دې سره تعلق جوړ کړو. حدیث د ابن ماجه کې راغلي و دا مرده چې کله قبر لاړ شي دا قبر ډېر دی یری ځای دی الله زمونږ ستاسو د ټولو مل شي. مشکان شریف کې راغلی وایي دا قبر روزانه سیلانونه کوي چې انا بیت الوحده اے زما د مخ د پاسه په غرور او تکبر ګرځېدونکیا تا له پته شته قبر وایي زه د یوازې والي صاحب. انا بیت الدود زه د چینجو د مارانو لړمانانو نه ډک کور یم. انا بیت الظلمه او زد تیارو نه ډک کور یم. انا بیت الوحشه زد وحشت کور یم. آیا والی مجالوی که دی قبر کې عذاب نه وي نو دا لګ دی چې په دې سوراخ کې یو مړی ورتن نک بیا اور پسې خښتې کېده او هغه اور پسې ښې لیوې کا او په منونو خار واچوه. ایمان سره وایي د سختۍ ځای دی که نه دی زمونږ دا علما وایي وایي زندګي به عالم سوي تاسو هم داسې کوئ داسې لس منټه خالی جماعت کې کی نه یا پکور کې کی نه ادا استر کې پټاوا او ځان له حد جوړاوا چې بس دا دې خارو کې اوس پارل بچیران لاړل والدین لاړل بی بی می پاتې شو هغه مال او دولت می پاتې شو اوس به نکیر او منکر راضی اوس د براغ وسایل مادل ته نشي خلاصولې اوس ما دی ایمان او د اعمال مسله یو لس منټه روزانه مخه دا چې دا څه کوي کنه وکوي الله دې توفیق مونږ او تاسو لپاره راکړي. تو دا مړه پلوی وحشت کی وی پیاره وای پدی ير کی چې او خایست نو جوان ورت راشي دا مرده ورته وای استاد راتل دې مبارک وی استاد خایست شکل دې مبارک وی تا خو زما غټول ير او وحشت ختم کو. لدا زوان ورته وای ان الذی ازمعت نهارک و اسهرت لیلک و ایزاغ کتابم چی ٹھول و رزب می دربانی تند تیرولا و تاب پر وجک زما تلاوت و درس کولو او زاغ کتابم چی ٹھول شپ بویخوی او زب دی پا نفلونو پا تحجدو کی لستم دا کتاب ولوی او ارتو ایز وفادار کتابم ترغی تا دی قبر کی آواز پریزم نا ترسو چی دی جنت پا دروازی می وردن نکڑے نیم دا ګوره داسې وفادار کتاب دی خو که نن ور سره چا دوستي جوړه کړم مونږ دغه دوستي دی ور سره زمونږ د علماو لیکلي وایي زمونږ د عوامو د قرآن سره داسې واسطه ده او دغه شان ده لکه یو پلار خط راولېږلو په هغې کې څه ضروري خبره ده بچي ته بچي ته چې خط راورسېدو هغه ښکل کړو او ښکلېدو نه پسې د ریخمو په کپړه کې بند کړو او په صندوق کې ورپسې تاله وواله. کال پس دو کال پس پلار والد راغ او ورته وی بچیا ما خطر لے گله او دی ورته وی بابا جی خط ملاو ما خپل کړو او بیا می درې خمو په کپړه کې بنکړې صندوق کې اوسم ورپسې تاله دا پلار به تی راضی وي که ناراضه وي تاسو لواب خط خو او خلول لنور علی گلې خط هغه په صندوق کې بندول تنور علی گلې خط درې خمو په کپړو کې بندول تنور علی گلې نن زموږ قرآن سره بس دغه تعلق ته کوله وې پریخمو کپڑا کی موی خیل مارای کی مو بن کڑے نور دانو آوی چی دا کتاب مال سوئی چی کور کی بسنگ جون تیرے بے گئی پہ خبر بارے دیو جند اللہ بندگانو دا زمونگ دا اعمالو دا وجن پا مونگ بانی دا مسائب راغ دی او چی مونگو تا سخفل اعمال سم نکو نبرا نفیس علی نسمیگی وخمو دا سی که اعمال و سم نشو نبرا نا فیصلی زمائی عزتمند مونگو تاسو با سمیگو دا آغی نپس با برا فیصلی سمی رازی تاسو کو دیزن دی پختنو کی اکثر بازی پختنو نمونگو رو کی دیشی تاسو کم چاچا لوی دی ویارا بس با جلگو رزو لمال حکومت را کی کنن رول کار با سمی دا چې مو مریدی دی ډیرو نه کنار سره په دې تم دی چې بس خدا نور سو کې نشي سموله کمال یو سور زول را کو نور سه بس همي نو پختون لوای وې کتاله درکو نو سم خو به زکه کې چې پټولو پختنو زما یو قرضه ده په دې ټولو پختنو کې داسې سره پیدا کړي په دې ټولو صوبه کې چې بغیر د مقدمی او جرګی نه خپل خور لپه د پلار په مال کې برخور کړي تاسو لا داسې پښتون پیدا کوي چې خپل خور ته بلا جرګې او بلا مقدمه برخور کړي تاسو چې واورې ډېر عوام زموږ جاړي خبرم د جړال وای په خوانو به ګور ژوندې لونه خخولې او را تاسو ژوندې خور خخ کړي ته ډېرو پښتنو په کاغذونو کې ژوندې خويندې مړي لیکنې مړي مو سره درا کې اوکاس ما سره وکړ نه کله خاندې مور به خګرځي وای په کاغذونو کې مړه ماما یې سر رسوخ والو ژوندې خور مړه کړي وا ورې هغه دور دی به ژوندې لونه خخولې مونږ ژوندې خويندې خخې کړي قسم دې که څوک هم دې ته ما نه کنه کله څوک ته پوزو کې وي په خور به زکات کېږي که نه دا علما نه زه خو ورته داسې جواب ورکوم زه ولو امروره که تا د خور اوس شل کناله ځمکه د پلار نه وله پاتې هغه تا نیولې شل کناله ځمکه او د هغې په پټي کې جوار او غنم وشل اوس هغې له د خپل پټي وشر ورکوي نو بیا خو نه کېږي تاسو لوه او کنه تا غیله برخه ور کړې او خور دي غریبه در بیا په زکات کیږي او کدا شي کیږي او یو ځکه د په خوا بازنانو رسمي رواجی وې د جمعې لاس یو چت کل کنه هر زمګي خپل نو هغه زمو خواخه و وی غال وا په حق دي جمعې پشپا وی لاس یو چت کړي مو وای چې په مخ راکا کې موږ له وای چې راځي الوا خوري نو وی چې لاس په مخ راکا کې وی غال وا خپل کېنی وی خوري وی کې خبره باندې نو زموږ استاد زکات هم د زاغې پزمکه کې جوار شي وي په خور به زکات کېږي کنه نو زاغې د پټي یو شر غې له ورکه وغې باندې ته زکات او خپل برخه ورکا زما عزتمند دغه حال دې زموږ چې په خپل مور پلار نه مو پیدا خور دا په غې مرحم او شفقت ناراضي نو دې نور خلکو له بس جوړې د خیر نه ډکی کو الله دې زموږ استاد سو په حال رحمېږي اسی موږ تاسو په دې نارو شروع او په جلسو جلوسونو ورې کار رکی دا مولانا سیمناس دی سمرا آیاتون دی سمرا حادیث دی دا اللہ حبیب ہوئی چی سنگ تاسو یا ایدا سے بدربانے حاکمان مقرر رہی دا عرب یولوی عالم تیر شوی دی مخ کی کلونو کی وفات شو محمد ابن صالح العسیمین دا عالم نمو پا مسجد نبوی کی بہم لوی درسو او پا مکہ مکرمہ کی بہم لوی درسو ناغه کتاب کې دریا صالحین یو شرح لیکلی ناغه کې واقعا ذکر کړی وي سليمان ابن عبدالملک یو بادشاہ یو ځل رعیت راجب کله کوم او تاسو د الله د کور کې راجب وي اي ته وی دا مخه دا چې موږ تاسو بادشاہان یو لکه د ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنه غنتی شو ټول خلق ورته وی دا چې خوخه بني چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی خلیفہ شي دا د چا خو نه ده چې عمر فاروق رضی الله عنه دی څه شي خلیفہ شي ای ورته داسې مخه ده نو ګوره بادشاہ ولا سوی وی خچ دا مخه ده نو موږ له هغه شان خلق جوړیږي په چا چې ابو بکر خلیفہ شوی موږ له هغه شان جوړیږي په چا چې عمر فاروق رضی الله عنه خلیفہ شوی موږ تاسو په ټول توبه او باسو په دې خپل بدن او کور کې به د الله حکم منلو ته تیاری کو نو د نعمت په تور به الله نیکان بادشاہان راوړي بیا باداسه بادشاہانی چې وسمو استاد سو کوي کوي په دې خبره هغه خلکو کې ایمان او حیا تقوا وا. نو الله امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په امیر کو هغه به سوکای کولا, خلک به دوه هغه ورته سکولا سوکای به کولا. را سوکای ولي کولا دا د خلکو اعمال او نس جوړ شو تر دې پورې چې ګوره د علماو لیکلي د تاریخ کتابونو چې د صحیح بادشاه سره د درنده خو یې بدلیږي, انسان به بدلیږي نه به بدلیږي. البدایه و النهایه ذکر کړي چې یو کس را روان دی یو شپون کې ګډې سره, نو شر مخراده کو او د کندک نه یو ګډو تختولا ور د شپون کې داسې تاثرات دي. ناشپون کې وایي چې دا خدومره وختو شو دا ګډې سره مو دا شرمخان عمل نه کوي, معلومیږي دا لکه خلیفہ وفات شو. ناغه سری پس یو خبر ور شپون کې نه واورې دا چراغ خار لگا درل شو, نو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله وفات د شرمخان خوې بدلیږي د صحیح عادل بادشاہ سره. خو عادل بادشاہ خو به پس راضی کړه چې موږ او تاسو جاړو الله لا توبه او باشو, نو د الله رحم او کرم. او کومه وای موږ دي داسیو امخ یو عالم د کراچۍ شیخ الحدیث ډیر سختي او جړ زلزلہ راغلی و تاسو کتری چې سمره سمره علاقې تباشو ناغه وی لاړه وی جڑا پدیرا لچی هر سڑے د خپل کور په لړلی شوی ملبن هاستو او گیره خریلا. وی ډیر کسان میو کتر چې کم کور ډیره پروتو دی پکې आवाज چې تپاتیو او د الله نه فدمو استادو زما عزت مند دا حال دی له سوچته په میاش کې درې پیری زلزلہ رااله. او زما یاد دی کې دې چې دارونه دا سدا سې می یاد دی لکه د مسجد کې جناز شو چې بل پیرم دا تورو چې دا حکومت بدلې دو نوم د ازمه کټوله خوځې دا پاغرز باندې چې چلو مو ستوري لراغلی وکلی نه یره داسې قسمه زلزلہ را چې ما دا ټول کله الټه شو میاش کې مو قتل درې پیریز مکه خوځې دا د الله د ناراضګۍ نه خدای کده راوونګۍ نه خیره. تاسو ګورئ چې ضرورت باران نه کیږي او چې ضرورت نی باران راوري. موسی علیه السلام وی الله سره خبرې کولې په خبرو کې چې تپوسو کو چې زماره بستا د رضاونګۍ ناراضګۍ سال امره وی زما موسی چې دی او قوم ناراضی چې باران پکاري نو قوم به پیو چې نی پکار نه وکړي مونږ تاسو چې پکاري نه کیږي ها اېدا الله بندگانو الله براز ور الله عذر ډیر قبلې قسم دې کې اوسړې ده نه خفشونو جرګمر غبول راولي او الله ته چې دې ګټ کې کېداسته کنه خو په سچ توبه چاويستا زمونږ په توبې شتو کې ګوره وخت لګي د الله پر رضا کېدو کې وخت نه لګي. او قسم دې ګوره قبل مسوکم د سنبالولو والده دغه یو ارحم الراحمین دې کدل موجړل نور د چار هم را باندې ناراضي دغه ذات ته جڑا پکار دا دغه ذات دا بغاوت پر خودل پکار دی نافرمانی پر خودل پکار دی. الله دې ټول امت مسلمه په حال باندې او رحمیږي او خصوصا دا موجوده دور چې امت دی او نازک دور سره تیر دی تاسو ټول خدمت کی درخواست ده لک جماعتونه آباد کې استغفار وای اسینا دازمک الله الټه نه کی فمغه تاسو غره. حدیث کې راغلی چې نیکان به موجود وي او چې کله امت اجتماعي غلطی کوي الله غره د امت انفرادی غلطی معاف کړي خو امت چې اجتماعي غلطی کړي نبی عز الله د طرف نه قهر او عذاب راځي. دیو جن چې توبې ډېرې او باسو استغفار وایو ختم به ان شاء الله کیږي تاسو توجه سره کې نه زموږ مولانا صاحب مشر شیخ صاحب ناس ته به درس کوي او دا سورتونه به وای تاسو کې نه ښه. الله حمد الناس ته خپل دربار کې قبول او منظوره کا و یو وعده د نبی عالم ترس کې وکی نه کنه وکی نه تبلیغ والو نه وتیخته کوي کې کنه ای ور سره او د جمعه پرز بو وختي راځي کنه او ګور کرانه لې دی خو پسې بجاړای ګوره ها او ګور چې مو جړل دا شیطان دا زاله کې ورځ مو جړل پرز بو وختي راغره وای معاویه رضی الله عنه یو ځل د تهجد نه پاتې شوی توجه مړه ډېر یو جړل نو بل رس چې ودون نو څوک راغی تهجد له پاسولو ناغه کله کړوډي چې تاسو کې ما سره د احسانو کو تهجد له پاسولو دا د صحابي کرامت وي شیطان یې ماول وای نو وی تاسو څنګه تهجد له پاسولو وی هغه بل شپه ود پاتې شوی دور دي جړلی چې تهجد نو الله زیات خوشاله شوی وی کنن پو د شوی جن په دې سمره جړل نو ته د اوخ پسې او جاړه با شیطان وای چې بده خو جاړي او د دې وی اوخ کې بیا قیمت ډیر زیات ده قسم دے حدیث کې راغلی چې د الله د ير او د خوف نه یو اوخ که دستر کې لراتوي شو نو دا د جهنم ټول اور به مړ کوي نو چې اوخ د نفوس جاړای وکنه به جاړای